तोहरे ओ गंगा तोहरे, गंगा तोहरे घाट पे आया गंगा राम से, प्यासा रखिया पानी पिला। तोहरे हो गंगा तोहरे घाट पे आया गंगा राम। राम कसम रोज तेरी याद आई, जा रे जा ओ हर जाई, हो देख के तुझको ऐसा लगा हके जैसे तोहरे हो गंगा तोहरे घाट पे आया गंगा राम। घड़ी की टिक टिक बंद करो जी, तूने तो चाबी दी है, तू रूठी है छोड़ के झूठे पे चढ़ाओ झूले मेरी माँ के पाँव, मेरे आंगन की बगिया में कलियाँ खिला। गंगा तोहरे हो गंगा तोहरे घाट पे आया गंगा राम। मैं बंदूक की गोली हो आ, तुझको मैं दिल में चुभो लूं, क्या मैं इतनी भोली हो, जा रे छोड़ मेरा हाथ, करके मीठी मीठी बात सुना, जीत सकेगा मेरे दिल का किला। हो गंगा तोहरे हो गंगा तोहरे घाट पे आया गंगा राम। दे तो छोड़ दू सब कुछ, कौन हूँ मैं कहने वाली, तू क्या समझे प्यार को पगली। हाँ, गाँव